วางกล้องเหรอหรือวางคนได้ยินดีไหม พร้อมครับ ค่ะ 5 4 3 2 ค่ะแล้วครูพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของสติและลมหายใจนะคะว่ามันเกี่ยวเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ใช้ลมหายใจเพื่อจะให้มีสติยังไง คือในทางพุทธศาสนาเนี่ยคนเราเนี่ยจะเกิดปัญญาได้เนี่ยก็เพราะเราเข้าใจความจริงแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราเข้าใจความจริงเนี่ยโดยว่าความจริงเกี่ยวกับกายและใจเนี่ยก็คือสตินะเพราะสติเนี่ยมีหน้าที่คือการช่วยทำให้จิตเนี่ยสามารถตามรู้ความเป็นไปหรือความเปลี่ยนแปลงของกายและใจได้คือคนเราเนี่ยจะเข้าใจความเป็นจริงโดยเฉพาะที่เรียกว่าอริยสัจ4เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าต้องรู้ทุกข์ใช่มั้ยทุกข์นี่เป็นอริยสัจข้อแรกอันนี้การที่เราจะรู้ทุกข์ได้เนี่ยทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันก็คือทุกข์ของกายและใจแต่ว่าทุกข์ที่สําคัญคือทุกข์ใจและความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากความคิดเกิดจากการปรุงแต่งคราวนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นรากเหง้าของความคิดความปรุงแต่งหรือรากเหง้าของความทุกข์ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติก็สติช่วยทำให้เราเห็นแบบ อย่างปราศจากอคติสตินี่มันจะตรงข้ามกับอคตินะตอนนี้เนี่ยถ้ามีสติเนี่ยก็จะทำให้เห็นความเศร้าเห็นความโศกเห็นความโลภเห็นความหลงนะแล้วก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี่มันไม่เที่ยงนะแล้วก็จะถ้ามีสตินะก็จะทำให้เกิดปัญญาที่เราเห็นไตรลักษณ์คือนอกจากไม่เที่ยงแล้วมันจะเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ไม่ได้เห็นที่ไหนก็เห็นที่กายและใจจะเห็นได้ไงก็ต้องมีสตินะและสติเนี่ยในความหมายหนึ่งนะมันกลายว่าความไม่ประมาทด้วยก็ทำให้เราเนี่ยคือไม่ว่าในแง่ของการดำเนินชีวิตประจำวันหรือในแง่ของการภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์สติเนี่ยขาดไม่ได้นะเพราะสติทำใหไม่เผลอไม่ประมาทนะไม่ประมาทก็คือไม่จมอยู่ในสุขไม่เพลินในสุขแล้วก็ไม่จมอยู่ในความทุกข์แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระไม่หลงไปในทางเสื่อมทางอบายอันนี้พูดระดับการดำเนินชีวิตพื้นฐานนะคราวนี้นอกจากการดำเนินชีวิตพื้นฐานให้มีความสุขแล้วเนี่ยนะการที่จะมีปัญญาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยต้องอาศัยสตินะเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสติทำให้เห็นสมุทัยคือรากเหง้าของความทุกข์ซึ่งไม่ได้ที่ไหนก็คืออยู่ที่ใจนั่นเองใจที่ยึดติดใจที่ปรุงแต่งนะสติในความหมายที่แปลว่าตามรู้นะอย่างต่อเนื่องจะทำให้ละความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้สติยังมีหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเตือนให้เราทำความดีนะแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วคือว่าทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตนะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีค่าเพราะนั้นเองไม่ว่าจะการดำเนินชีวิตทางโลกหรือการดำเนินชีวิตทางธรรมเนี่ยต้องอาศัยสติเป็นพื้นฐานนะพุทธเจ้าตรัสว่าสตินั้นเป็นยอดในที่ทั้งปวงหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในที่ทุกเวลาทุกสถานคราวนี้ในเรื่องของการภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาคือทำให้ใจสงบวิปัสสนาคือทำให้ใจเกิดปัญญาสว่างเนี่ยนะอาศัยสติตอนนี้สติเนี่ยก็ต้องมีวิหารธรรมคือจะต้องมีการบ้านหรือว่ามีสิ่งที่จะให้จิต ข้าไปจดจ่อเป็นที่ตั้งของจิตส่วนใหญ่ก็มักใช้ลมหายใจนะก็คือว่าเราตามลมหายใจมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วถ้ามีความคิดฟุ้งปรุงแต่งก็รู้ทันความคิดนั้นถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเมื่อไม่มีก็มาอยู่กับลมหายใจนะงั้นลมหายใจเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้จิตเนี่ยเกิดความสงบแล้วก็เกิดปัญญาพุทธเจ้าก็จะเน้นพูดถึงอานาปานสติมากแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการเจริญสติก็ทำได้หลายแบบนะนอกจากการตามรู้ลมหายใจแล้วก็อาจจะรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวทำอะไรก็รู้นะตรงนี้นี่ก็เรียกว่าทำให้เกิดความตื่นอยู่เสมออันนี้ที่ท่านนัทธันพูดเนี่ยการตื่นอยู่เสมอก็เพราะมีสติซึ่งจะนำไปสู่สัมปชัญญะแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมา แล้วความหมายเกี่ยวกับเซนนะคะเซนกับสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็ลมหายใจ คือเซนนิ่งก็เป็นแนวการปฏิบัติอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าเป็นนิกายนะก็มีการจัดเซนว่าเป็นนิกายหนึ่งในมหายานแต่ที่จริงแล้วเซนก็มีความพิเศษที่แตกต่างจากมหายานนะในแง่ที่ว่าเซนนี้เนี่ยในเรื่องการตื่นรู้อย่างฉับพลันโดยไม่อิงอาศัยตำราแต่อาศัยใจเนี่ยก็ไปสัมผัสความจริงทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะซึ่งก็ต้องอาศัยสติที่จริงแล้วเนี่ยสติเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเจริญภาวนาของทุกนิกายในพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะเซนอย่างเดียววัชรยานมหายานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็ใช้สติเหมือนกันนะแต่ว่าเซนเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่านอกจากการภาวนา อย่างเอาจริงเอาจังในรูปของซาเซนซาเซนคือการนั่งอาจจะนั่งทั้งวันทั้งคืนหรือการพิจารณาปริศนาธรรมทุรโกอ่านแล้วเนี่ยเขาก็ยังเน้นเรื่องการมีสติในชีวิตประจำวันนะเขาก็ถือว่าการทำงานนะการทำงานการทำความสะอาดการทำครัวกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเซนจะเน้นตรงนี้มากเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะไม่ได้เก็บตัวอยู่แต่ในห้องนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่ว่าต้องออกไปทำงานนะซึ่งก็เป็นวิธีชีวิตของมหายานที่พระนี่ต้องทำงานเพราะว่าจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการบิณฑบาตนะการทำครัวการผ่าฟืนการหาบน้ำนะก็เป็นงานของพระซึ่งก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมคืออาจารย์พุทธทาสกับธนหันนี่เหมือนกันหลายอย่างนะเอาอย่างแรกก็คือเรื่องการสอนหรือหลักธรรมอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเน้นเรื่องอนัตตามากนะซึ่งก็ตรงกับที่ธนหันได้เน้นเรื่องอนัตตาเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะซึ่งคือแก่นหัวใจของพุทธศาสนาตอนนี้เนี่ยอาจารย์พุทธานี่ท่านยังมีจุดเด่นก็คือการสอนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัตติยตาหรือปฏิจจสมุปบาทว่า พราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะท่านทันเนี่ยท่านไม่ได้พูดท่านไม่ได้ใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาแต่ว่าธรรมะที่ท่านเน้นเนี่ยก็คือคำว่าอินเตอร์บีอิงอินเตอร์บีอิงเนี่ยที่มีคนแปลว่าดั่งกันและกันถ้าแปลให้ถูกก็คือว่าหมายถึงสภาวะที่อิงอาศัยกันนะตรงนี้เนี่ยท่านนัทพันธ์จะพูดมากแต่ท่านพูดในภาษากวีเช่นบอกว่าเมื่อคุณดูกระดาษแผ่นนี้เนี่ยคุณเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คุณเห็นต้นไม้คุณเห็นเมฆคุณเห็นสายฝนไหมอันนี้คือท่านพยายามชี้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเชื่อมโยงมันอาศัยกันมันเป็นปัจจัยให้แก่กันและกันอาจารย์พุทธาท่านใช้คำว่าอิทธัปปัจจยตานะแต่ว่าสาระก็คือเดียวกันนะซึ่งการที่ทุกอย่างต้องอิงอาศัยกันเนี่ยมันก็คืออีกแง่หนึ่งของอนัตตาคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่มีตัวตนของมันเองแต่เกิดขึ้นได้เพราะอิงอาศัยปัจจัยอื่นอันนี้คือสิ่งที่คล้ายกันอาจารย์พุทธาเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของลักษณะที่เป็นอัตวิภาวะคือคนทั่วไปมองว่ามองอะไรเป็นของคู่ดีชั่วสั้นยาวกลางวันกลางคืนใช่ไหมเกิดกับตายนะอาจารย์พุทธาท่านบอกว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้แยกกันเป็นขั้วตรงข้ามมันอยู่ด้วยกันนะซึ่งก็ตรงกับที่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเน้นมากว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นขั้วตรงข้ามที่อยู่แยกกันเช่นมีพุทธพจน์ตรัสว่ามีความแก่ในความหนุ่มสาวนะมีโรคเนี่ยมันก็อยู่ในความไม่มีโรคความตายก็มีอยู่ในชีวิตความตายกับชีวิตไม่ได้แยกจากกันความเป็นหนุ่มสาวความแก่ไม่ได้แยกจากกันไม่ได้อยู่ตัวขั้วตรงข้ามกันนะนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าอัตวิภาวะหรือการที่มันไม่เป็นของคู่แต่มันอยู่ด้วยกันเหมือนกับซ้ายมือเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันเลยใช่ไหมมันเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ที่เราจะแยกหน้ามือกับหลังมือกับกันความจริงเป็นอย่างนั้นอาจารย์พุทธะท่านเน้นมากว่าจะต้องให้อยู่เหนือสภาวะที่เป็นคู่ท่านนัทพันธ์ก็พูดเหมือนกันนะว่า เกิดกับตายนี่มันไม่ได้แยกกันท่านจะเน้นมากแต่ท่านใช้ภาษากวีท่านก็จะบอกว่าขยะกับดอกไม้มันไม่ได้แยกกันเมื่อเรามองดอกไม้เราเห็นขยะไหมเมื่อเรามองขยะเราเห็นดอกไม้ไหมนะเนี่ยคือนี่คือความเป็นจริงซึ่งคนทั่วไปนี่ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าความเกิดความตายไม่ได้แยกกันเรากับเขาก็ไม่ได้แยกกันนะนี่คือสาระสำคัญหนึ่งของพุทธศาสนาที่ท่านอาจารย์พุทธาแล้วก็ท่านนัทพันธ์เน้นประการต่อมาเนี่ยเรื่องของสติอันนี้พูดเรื่องการปฏิบัติแล้วนะทั้งสองท่านจะเน้นเรื่องสติมากนะโดยเฉพาะการเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็การเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานในรูปแบบทั้งสองท่านจะเน้นเหมือนกันแล้วก็ที่คล้ายกันอันนี้คือว่าท่านชี้เห็นถึงการไม่อาจแยกจากกันได้ระหว่างการทำงานกับการปฏิบัติธรรมอาจารย์พุทธานี่ท่านชูเป็นคำขวัญเลยการทำงานกับการปฏิบัติธรรมนะท่านอาจารย์ก็เน้นมากว่าเมื่อเรากินส้มเมื่อเราจิบน้ำชาเมื่อเราเดินบนพื้นดินอันนั้นแหละคือการปฏิบัติท่านพูดถึงขั้นว่าการเดินบนพื้นโลกเป็นปาฏิหาริย์ใช่ไหมคือการเดินบนพื้นโลกก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิมันถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์ความขลังความขลุ่มแต่ถ้าเราเดินจิบน้ำชาไม่ว่าอะไรที่เราทำอย่างมีสตินั่นคือการปฏิบัติธรรมดังนั้นการปฏิบัติธรรมของทั้งสองท่านจะไม่ได้แยก ัวเองออกจากโลกนะโดยเพราะการเข้าไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกอันนี้ก็เป็นความคล้ายคลึงกันอีกอย่างเข้าไปสัมพันธ์กับสังคมธรรมะมันไม่ได้แยกขาดจากสังคมไม่ใช่ว่าธรรมะนี่นอกจากจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตแล้วเนี่ยธรรมะยังไม่อาจแยกจากสังคมได้ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับสังคมท่านทันเน้นมากถึงคิดคำว่า engage Buddhism engage Buddhism คือศาสนาพุทธที่เข้าไปสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันแล้วก็สัมพันธ์กับสังคมไม่ได้เก็บตัวอยู่ในวัดหรือว่าอยู่แต่ในห้องพระนะแต่ไปสัมพันธ์ด้วยเมตตากรุณาแล้วก็ด้วยสตินี่คือความเหมือนกันแต่นี่ความต่างกันก็มีอยู่คือวิธีการสอนของอาจารย์พุทธะท่านเน้นเรื่องการใช้เหตุผลเน้นเรื่องการใช้สมองมากหลายคนจะบอกว่าอ่านหนังสืออาจารย์พุทธะแล้วอ่านไม่เข้าใจเพราะหนักเพราะว่าท่านใช้เรื่องเหตุผลท่านใช้เรื่องการบรรยายที่ไปสื่อตรงถึงสมองแต่ท่านไม่ได้ทิ้งการปฏิบัตินะแต่ว่าวิธีการนำเสนอของท่านเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องการใช้ความคิดเป็นเบื้องต้นนะแต่อาจารย์พุทธะเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องความรู้สึกมากเพราะท่านเป็นกวีนะท่านจะคำพูดของท่านเนี่ยเวลาท่านสอนธรรมะเนี่ยท่านจะใช้ความเปรียบเปรยเหมือนกับกวีเหมือนอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องดอกไม้กับขยะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสำนวนของกวีหรือว่าเมื่อเธอดูกระดาษเธอเห็นเมฆเธอเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไหมใช่ไหมเนี่ยคือวิธีการสอนปกวีซึ่งมันประเทืองอารมณ์ด้วยแล้วก็ทำให้เกิดการรับรู้ที่เข้าใจง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เน้นเรื่องการใช้เหตุผลหรือความคิดนะแต่ว่าถ้าเราจะเทียบทั้งสองท่านความแตกต่างเนี่ยจะเห็นตรงนี้อาจารย์พุทธะเนี่ยท่านพิมพ์หนังสือมาเป็นธรรมโคตรนะเกือบร้อยเล่มแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการใช้ความคิดไม่น้อยควบคู่การปฏิบัติแต่ท่านทันนี่ท่านเป็นกวีนั้นท่านจะใช้สำนวนกวีนี่ที่จะเป็นสื่อพาคนเข้าหาสัจธรรมซึ่งก็เป็นสัจธรรมเดียวกันกับที่อาจารย์พุทธะสอนวันนี้ความแตกต่างอีกอย่างนึงคือว่าอาจารย์พุทธะเนี่ยท่านเป็นเถรวาทเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะพูดเรื่องทุกข์มากใช่ไหมแต่ท่านทันเนี่ยท่านอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเคยผ่านสงครามผ่านความยากลำบากของผู้คนแล้วท่านเป็นกวีด้วยท่านจะพูดเรื่องความสุขนะท่านจะพูดเรื่องความสุขมากนะให้สามารถจะเข้าถึงความสุขได้ในทุกเวลาหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายนะนี่ท่านทันคำว่า wonderful beautiful เนี่ยท่านจะใช้เยอะมากนะซึ่งมันเป็นการประทึงอารมณ์แล้วก็แต่พระพุทธานเนี่ยท่านอยู่ในเรื่องทุกข์มากนะโลกเนี่ยนะมันไม่มีอะไรนอกจากทุกข์และความดับทุกข์นะอันนี้ก็เป็นเถรวาทแท้ๆแล้วที่พระพุทธานเนี่ยท่านก็มีความเป็นเซนอยู่ความเป็นเซนในแง่นี้เนี่ยผู้คนมักจะหมายถึงว่าการที่ไม่ติดในรูปแบบนะเอกลักษณ์ของเซนคือไม่ติดในรูปแบบไม่ติดตำราซึ่งอาจารย์พุทธะก็มีแต่ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวของเซนเถรวาทเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ติดตำรานะแล้วก็จะไม่ติดกรอบแล้วก็บางทีทำอะไรเนี่ยที่แปลกอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะทำอะไรที่คนไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าทำแบบคนคาดไม่ถึงใครๆก็บอกว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นเซนที่จริงท่านก็เถรวาทแต่คนที่เข้าถึงความจริงแล้วก็จะรู้ว่ากรอบเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือแต่ว่าอย่าไปยึดติดวินัยหรือศีลก็เป็นแค่เครื่องมือที่นำไปสู่ความจริงใช่ไหมที่จริงพุทธเจ้าตรัสเลยว่าธรรมะเปรียบเสมือนพ่วงแพก็คือว่าใช้ในการพาเราข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งแล้วก็ไม่มีใครที่จะแบกแพเอาขึ้นฝั่งด้วยก็วางแผนไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินขึ้นฝั่งอันนี้ก็คือหัวใจของพุทธศาสนาคือความไม่ติดยึดแม้กระทั่งไม่ติดยึดในธรรมะตอนนี้เนี่ยอาจารย์พุทธะเนี่ยท่านมีตรงนี้ท่านเน้นตรงนี้ ใช่ไหมแล้วก็ท่านทำให้เป็นแบบอย่างได้หลายอย่างนะแต่ที่มาคือท่านไม่รักษาฟอร์มนะท่านไม่ต้องทำไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำสร้างภาพลักษณ์ให้ดีให้เป็นที่นับถือและนี่คือจุดเด่นของท่านคือท่านพยายามที่จะไม่ให้ใครเนี่ยไปยึดติดท่านเพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรหลายอย่างที่ทำให้คนเนี่ยประหลาดใจหรือบางทีไม่เข้าใจว่าท่านทำอย่างได้ยังไงจะมีเกล็ดพวกนี้เยอะแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้คนเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยไม่ไปยึดติดตัวท่านต้องพึ่งตัวเองซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของ อาจารย์เซนนะแต่ตามที่ว่าดาวุฒาเนี่ยเนื่องจากท่านศึกษามามากท่านเข้าใจเรื่องเซนเรื่องวัชรยานท่านก็เลยกว้างเมื่อท่านกว้างท่านก็เลยไม่ติดอยู่กับความเป็นเถรวาทท่านแม้ท่านไปแม้กระทั่งว่าเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาท่านเขียนหนังสือท่านบรรยายเรื่องคริสตธรรมพุทธธรรมนะอันเนี้ยคือความเป็นอิสระจากกรอบสามารถจะข้ามพ้นกรอบนะข้ามพ้นยี่ห้อหรือว่าข้ามพ้นเส้นแบ่งระหว่างศาสนาเส้นแบ่งระหว่างเชื้อชาติเพราะสิ่งเหล่านี้คือสมมุติท่านสมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของท่านจากพุทธทาสเมื่อเทียบกับครูบาอาจารย์ในทางเถรวาทของไทยในที่ผ่านมา แล้วท่านมหายานและเถรวาทเป้าหมายก็คือนิพพานแต่ละปัจจัยหรือว่าในหลายสูตรในหลายตำราม หายานก็มีความหลากหลายนะคือมหายานส่วนใหญ่เนี่ยคือมหายานนี่หลากหลายมากถ้าเป็นมหายานอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็มุ่งไปสู่สุขาวดีก็คือไม่นิพพานแต่ว่าคือไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นสูงจะไม่ไปถึงนิพพานแล้วก็มหายานก็มีความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์ในความหมายที่ว่าจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ถ้าสรรพสัตว์ยังไม่พ้นทุกข์ก็จะยังไม่ไปนิพพานนะก็จะกลับมาช่วยขนรู้สรรพสัตว์ออกจากกองทุกข์นะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของมหายานนะแต่เถรวาทเนี่ยมุ่งสู่ความหลุดพ้นแต่จริงๆแล้วเราจะเข้าใจให้ตายตัวแบบนั้นไม่ได้อาตมาเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยพระญี่ปุ่นแปลกใจมากที่พระไทยเนี่ยทำงานชุมชนทำงานพัฒนาทำงานอนุรักษ์ป่าเพราะเขาเข้าใจว่าพระไทยเนี่ยเป็นเหมือนเถรวาททั่วไปคือว่ามุ่งแต่ความพ้นทุกข์โอ้แต่เห็นพระนี่ท่านทำงานชุมชนมากมายทำงานพัฒนาทำงานรักษาป่าในขณะที่พระมหายานซึ่งโดยอุดมการณ์เนี่ยคือมุ่งช่วยเหลือสรรพสัตว์นะกลับไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคือเส้นแบ่งเนี่ยมันโดยทฤษฎีกับโดยความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเถรวาทแบบไทยเนี่ยบางทีไปทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มากกว่ามหายานที่มีอุดมการณ์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเอาเป็นแน่นอนตายตัวได ้แล้วเซนนะคะก็เหมือนกัน เซนตรงนี้เนี่ยคือเซนนี่จะมีลักษณะเด่นเลยคือเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อความมุ่งทุกข์คือสายตรงเลยเพราะเขาเน้นเรื่องการตัดสู้แบบฉับพลันแล้วก็มีเซนบางท่านนะที่เข้าไปช่วยเหลือสรรพสัตว์เช่นอิคคิวเนี่ยอิคคิวนี่ก็เป็นพระเซนซึ่งท่านจะไม่เหมือนกับพระเซนทั่วไปท่านลงไปคุกคลีกับคนชั้นต่ำนะเพราะเซนเนี่ยถ้าเป็นในเกียวโตเนี่ยนะพระเซนเนี่ยจะได้รับความยกย่องนับถือมากจะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชั้นสูงใช่ไหมเช่นซามูไรหรือจักรพรรดิหรือโชกุนแต่ว่าพระเซนที่แหวกกรอบจากเซนเนี่ยเซนที่เป็นขบวนของเซนเนี่ยก็มีไปอยู่กับคนยากคนจนไปอยู่กับช่วยเหลือหญิงโสเภณีขอทานบางคนก็ทำตัวเป็นขอทานเลยก็มีนะอย่างเรียวกันเนี่ยนะเป็นเหมือนขอทานเลยแต่แบบนี้เนี่ยต้องตระหนักว่าเป็นส่วนน้อยของเซนนะเซนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่เซนสมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเซนสมัยนี้เนี่ยกลายเป็นศาสนาแห่งพิธีศพไปแล้ววัดเซนเดี๋ยวนี้เนี่ยหน้าที่หลักคือสวดศพ นะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีแล้วมีน้อยมากหรือมีก็เป็นแค่พิธีใช่ไหมคือในความเป็นจริงกับในทฤษฎีนี่มันจะต่างกันคราวนี้ตมาคิดว่าการที่เซนเนี่ยเน้นไม่ติดรูปแบบก็ทำให้สามารถจะไปเจริญก้าวหน้าในยุโรปได้แต่ว่าพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ขยายตัวแต่ว่าตอนนี้ที่ขยายตัวเนี่ยคือวัชรยานหรือว่าแบบทิเบตนี่น่าสนใจหลายอย่างถ้าจะพูดนี่ก็มีประเด็นพูดนี่ก็พูดได้อีกยาว อีกหน่อยก็ได้ ค่ะวัชรยานตอนนี้เนี่ยเป็นศาสนาพุทธที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วมากยิ่งกว่าเซนเนี่ยเรียกว่าอิ่มตัวแล้วแต่วัชรยานในทิเบตเนี่ยยังเติบโตอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ยังไม่หยุดแต่มาคิดว่าจุดเด่นของวัชรยานแบบทิเบตเนี่ยมีหลายอย่างคือวัชรยานทิเบตเขาเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยอันนี้แน่นอนแต่ว่าของทิเบตเนี่ยเขายังเอาพุทธศาสนาไปเชื่อมโยงกับหลายอย่างนะนอกจากไปสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยนะเขายังไปสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์นะคือเราไม่เคยเห็นพระเซนเนี่ยสนทนากับนักวิทยาศาสตร์แต่เราเห็นพระทิเบตเนี่ยนะหรือว่าท่านทลายลามาเนี่ยไปสนทนาวิสาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆด้านประสาวิทยาชีววิทยานะรวมทั้งนักจิตวิทยาคือเซนเนี่ยจะเก็บตัวอยู่ในเรื่องการปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าทิเบตเนี่ยเขาขยายออกไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกไปสัมพันธ์กับศาสตร์สมัยใหม่นะแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะทึ่งว่าภูมิปัญญาของทิเบตเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งหลายอย่างโดยเฉพาะในทางจิตวิทยานะแล้วก็ทิเบตเนี่ยยังออกไปสัมพันธ์กับปัญหาของโลกภายนอกด้วยไทลามะเป็นตัวอย่างดีท่านพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบต่อโลกท่านพูดถึงเรื่องเมตตากรุณานะซึ่งเซนเนี่ยจะไม่ค่อยแตะเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคราวนี้เนี่ยพูดง่ายคือวัชรยานหรือแบบทิเบตเนี่ยมีหลายแบบที่ต้องการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็มีแบบที่เข้าไปปะทะสังสรรค์กับโลกสมัยใหม่ใช่ไหมซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีศาสตร์หลายแขนงเนี่ยมันมีพลังมากการที่ปะทะสังสรรค์กับศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เกิดการยอมรับทิเบตขึ้นมาแล้วก็การที่ทิเบตเนี่ยออกไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกใช่ไหมไม่เหมือนเซนแล้วต่อมาคิดว่าอันนึงที่ดึงดูดใจคนเข้ามาหาทิเบตมากคือการเอาพุทธศาสนาไปเชื่อมโยงกับชีวิตในทุกขั้นตอนรวมทั้งตอนจะตายคัมภีร์มรณะศาสตร์ของทิเบตเนี่ยนะเป็นที่สนใจแล้วก็น่าพิศวงของคนทั่วไปแล้วก็ของนักวิทยาศาสตร์มากเพราะว่ามันคล้ายคลึงกับมันมีอะไรที่เหมือนกับการค้นพบใหม่ๆในทางภาษาวิทยาแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยาของผู้ใกล้ตายนะเรื่องของจิตไร้สำนึกในตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการรับมือความตายเนี่ยของทิเบตเนี่ยเขาจะรับความสนใจมากเพราะฉะนั้นตมาคิดว่าตอนนี้เนี่ยทิเบตก็เลยเติบโตมากแล้วก็ลักษณะเด่นนั่นคือว่าทิเบตเนี่ยเขาบุคลิกคนทิเบตเขาจะเป็นบุคลิกที่ดึงดูดคนได้มากง่ายๆซื่อๆแต่ว่ามีความลึกซึ้งลุ่มลึกโดยเพราะมีวิธีการสอนที่แหวกแนวมีวิธีการสอนหลากหลายที่แหวกแนวก็มีอย่างโชเจนทรุงป้าซึ่งเป็นคนที่บุกเบิกวัชรยานแบบทิเบตเนี่ยให้แพร่หลายในอเมริกาและยุโรปอย่างรวดเร็วมากด้วยคนเดียวเนี่ยทั้งที่อายุสั้นนะแต่ว่าก็ทำอะไรได้เยอะแยะในแต่ละช่วงตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนหรือเป็นแนวทางที่เถรวาทเองก็น่าจะศึกษา ในเรื่องของเรื่องหลังเกี่ยวกับเรื่องความตายที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกมันจะต่างกับทางเถรวาทแล้วก็เซนใช่ไหมคะ ที่เขาจะพูดถึงเรื่องหลังความตายด้วยทำให้คนสนใจ คือเถรวาทเนี่ยจะพูดถึงเรื่องชีวิตแล้วก็ไปสุดที่ความตายตรงจบเท่านั้นแต่ทิเบตเนี่ยเขายังพูดหลังจากนั้นมากในฐานะที่เป็นโอกาสสำหรับการบรรลุธรรมคือหลังตายและหลังหมดลมแล้วก็ยังบรรลุธรรมได้แล้วเขาพูดถึงเรื่องชีวิตพูดถึงเรื่องสภาวะจิตของคนเนี่ยก่อนจะตายแล้วก็หลังตายไว้ละเอียดมากนะซึ่งในทางเถรวาทนี่ไม่มีเพราะเถรวาทเชื่อว่าเมื่อตายปุ๊บก็ไปเกิดปั๊บเลยแต่ที่เบเชื่อมันยังมีภาวะที่เรียกว่าอันตรภพคือภพระหว่างภพที่อยู่ระหว่างชาตินี้กับชาติหน้ามันยังมีนะแต่อาตมาคิดว่าที่น่าสนใจกว่านั้นคือช่วงก่อนที่จะตายเนี่ยนะทางเถรวาทนี่อาจจะพูดเป็นแค่ว่าหมดลมก็ตายแต่ที่เบนี่เขาบอกว่าหมดลมแล้วยังไม่ตายเพราะจิตยังไม่แตกดับมันก็ต้องมีการแตกดับของจิตอีก4ขั้นตอนแล้วซึ่งมันสามารถอธิบายเหตุการณ์หลายอย่างของคนที่ตายหรือเหมือนตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้คนที่หัวใจหยุดเต้นนะแล้วพอปั๊มหัวใจขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเขาบอกเขาเห็นตัวเองเนี่ยลอยอยู่นะลอยอยู่เหนือร่างตัวแล้วเห็นหมอกำลังช่วยปั๊มมีคนนึงเนี่ยนะแกเป็นมะเร็งแล้วก็แกก็หัวใจหยุดเต้นหมอก็ปั๊มเสร็จแกฟื้นขึ้นมาแทนที่แกจะขอบคุณหมอนี่แกโวยวายใส่หมอแล้วบอกว่าเอากลับมาทำไมเพราะว่าไปดีอยู่แล้วแกเล่าว่าตอนที่แกหมดลมเนี่ยนะเห็นตัวเองลอยอยู่แล้วก็เห็นหมอเห็นพยาบาลกุลาหนช่วยกันปั๊มแกบอกตอนที่แกลอยแกสบายมากเลยอยากจะไปในสภาพอย่างนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าหมอมาทำให้ฟื้นนี่เราไม่เรียกว่าตายแล้วฟื้นนะคนไทยเรียกว่าตายแล้วฟื้นแต่ว่าทางเทวะบอกว่าไม่ทางวัชยะบอกว่ายังไม่ตายใช่ไหมเพราะจิตยังไม่แตกดับแต่เนี่ยคราวนี้สิ่งที่วัชยานพูดเนี่ยเขาพูดไว้นานแล้วแบบเนี้ยแต่ว่าต๊อกฝรั่งเนี่ยเพิ่งมาพบหรือว่าเพิ่งมายืนยันว่าสภาวะแบบนี้เนี่ยมีจริงที่เราสภาวะประสบการณ์ใกล้ตายไอ้แบบเนี้ยมีเยอะมากซึ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้อยเพราะว่าเราไม่มีเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มหัวใจใช่ไหมมันก็มีบ้างสมัยก่อนที่ตายแล้วหมดลมแล้วอยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยจะเจอเยอะมากซึ่งมันก็ไปตรงกับของที่เบลที่เขาพูดว่าเป็นพันปีแล้วฝรั่งก็เลยตื่นเต้น การค้นพบคนนี้ก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการแพทย์ที่ทำให้เราเข้าใจคนไข้แล้วก็ไม่ฉุดรั้งเขาเอาไว้ ใช่แต่ว่ามันก็ยังเป็นยังไม่ได้มีการยังไม่ได้เป็นข้อสูตรที่ตายตัวแต่เริ่มยอมรับแล้วว่าการแพทย์แบบช่วยให้ตายสงบเนี่ยที่เราการแพทย์แบบประคับประคองเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจมาก เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงว่าเซนกำลังอิ่มตัวค่ะ มันอิ่มตัวนานแล้วอิ่มตัวมาได้สัก20-30ปีแล้ว ตอนนั้นมันเป็นเพราะอะไร ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชุมชนเซนของคือเซนในยุโรปอเมริกาเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นหลักเลยเกาหลีมีบ้างแต่ว่าเซนในญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียกว่ามันตายแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือรากเนี่ยหรือต้นน้ำเนี่ยมันแห้งแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกับทิเบตในชุมชนทิเบตเนี่ยก็ถูกอพยพพอเขาหนีรัฐบาลจีนมาใช่ไหมเขาอพยพคนนี้กันมาเรื่อยๆเป็นหมื่นเป็นแสนและชุมชนเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีการสืบทอดการปฏิบัตินะทั้งเข้มข้นแล้วก็ที่เจือจาง งั้นต้นน้ำมันยังอยู่เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์เนี่ยของทิเบตเนี่ยเข้าไปสอนเข้าไปอบรมการปฏิบัติอยู่เสมอแล้วมันมีชุมชนที่คนเนี่ยที่ไม่ศรัทธาเนี่ยพอไปเห็นแล้วก็ศรัทธาขึ้นมาอย่างที่ชัดเกียร์เนี่ยก็ไปเห็นชุมชนของคนทิเบตในอเมริกาในอังกฤษหรือว่าในอินเดียนะก็เกิดความประทับใจนะแล้วก็เสน่ห์ของทิเบตคือว่ามันยังมีความเป็นศาสนาอยู่คือมีพิธีกรรมมีเรื่องลี้ลับอยู่บ้างถึงแม้ว่าคนยุโรปคนอเมริกาเนี่ยจำนวนนี้ไม่ชอบพวกนี้เขานับถือพุทธศาสนาไม่ใช่เพราะเป็นศาสนาแต่เป็นเพราะว่าเป็นแนวการปฏิบัติจะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ยอมรับไม่เชื่อพุทธเนี่ยเป็นศาสนานะแต่ยังมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ยังเชื่อในเรื่องศาสนาอยู่แล้วก็พบว่าทิเบตเนี่ยเขาเป็นพุทธศาสนาที่น่าสนใจที่มีอะไรที่ลี้ลับที่มีอะไรที่ดึงดูดคนได้จะทำไงจบเท่านี้เหรอ ยังค่ะต่ออีกนิดนึงค่ะเรื่องอันติดตาเดี๋ยวถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอนัตตากับสุญญตาค่ะหนูยังงงอยู่ว่าทางมหายานก็บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะแล้วก็คือสามอันเนี้ยเป็นหนทางที่นำไปสู่สุญญตาและอันนี้ก็คือทางเถรวาทก็คือก็นำไม้นี่เหมือนกันก็คือว่าอนัตตากับสุญญตา ค่ะมันก็อันเดียวกัน อ๋ออันเดียวกันเหรอคะ อนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุญญตาคือว่าว่างเปล่าจากตัวตน แล้วทำไมเขาถึงต้องเรียกชื่อเป็นสัง ขาร นะคะ ก็มันก็นิพพานมีชื่อเรียกเยอะแยะ อ๋อมันก็ไม่ใช่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานำไปสู่สุญญตา อนัตตากับสุญญตานี่คือเดียวกันอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเอาใกล้นี่เหรอ ฝนตกคร ับ หายยัง เดี๋ยวแป๊บนึง ฮะเสียงมันเข้าอ่ะเสียงไปคุยห้อง ข้างในดีกว่าครับ เต็มอิ่มตัวเดี๋ยวต้องต่ออีกนิดนึงค่ะพระอาจารย์เต็มอิ่มตัวนี่มันเกี่ยวกับเรื่อง คือเซนก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าอิ่มตัวทีเดียวนะก็ยังมีการเจริญเติบโตนะแต่ว่าจะช้ากว่าแล้วก็หวือหวาน้อยกว่าของทิเบตนะตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่เซนในอเมริกาและยุโรปเนี่ยมันเติบโตช้าตมาคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าต้นทานแห่งเซนเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียกมันตายไปแล้วถ้าจะเรียกไปเปรียบไปก็เหมือนว่ามันต้นน้ำมันแห้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปลายน้ำมันก็จะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะเซนในยุโรปอเมริกาเนี่ยมันเพิ่งไปก่อร่างสร้างตัวเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเองถ้าเป็น100ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาก็สามารถจะพัฒนาภูมิปัญญาพัฒนาครูบาอาจารย์ของเขาขึ้นมาที่เป็นแบบอเมริกันแบบยุโรปแต่ว่าพอเซนในญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องเรียกว่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็เลยมีผลกระทบต่อเซนในยุโรปอเมริกาคราวนี้ถามว่าทำไมเซนในญี่ปุ่นถึงตายเนี่ยก็เชื่อเป็นเพราะบริโภคนิยมวัตถุนิยมซึ่งตอนนี้เขาไปมีอิทธิพลในศาสนาทุกนิกายนะจนกระทั่งพระเนี่ยอนุญาตให้มีครอบครัวได้ใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีเมียเนี่ยก็ไม่มีใครมาเป็นพระเมื่อไม่มีใครมาเป็นพระใครจะมาสวดศพใครจะมาทำพิธีให้คนตายเพราะตอนนี้เซนในญี่ปุ่นเนี่ยก็เช่นเดียวกับนิกายอื่นในญี่ปุ่นก็คือว่าพระทำหน้าที่ทำพิธีให้คนตายงานศพ หรือว่าทำบุญให้คนตายผ่านไปแล้ว3ปี7ปีนะอันนี้มันตอนนี้เนี่ยวัตถุนิยมเนี่ยมันเข้าไปครอบงำศาสนาพุทธในญี่ปุ่นมากนะจนกระทั่งไม่ได้คิดอะไรนะนอกจากเพียงว่าทำตามพิธีทำตามพิธีกรรมงานศพก็เป็นงานที่สิ้นเปลืองมากต้องใช้จ่ายกันเยอะมากเพราะว่ามีเป็นรายได้สำคัญของพระนะซึ่งตรงข้ามกับทางทิเบตที่ว่ามันทิเบตวัชรยานทิเบตนี่ก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่ซึ่งเป็นอานิสงส์จากการที่จีนเข้าไปยึดครองทิเบตที่ทำให้ครูบาอาจารย์จำนวนมากออกมาก็เลยเข้ามาเชื่อมโยงติดต่อเข้าถึงกับโลกตะวันตกได้ง่ายนะคนก็ไปเห็นพระทิเบตไปเห็นคนทิเบตเขามีความสงบเขามีความเรียบง่ายก็เกิดความศรัทธาเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติคำสอนแบบวัชรยานนะแล้วก็วัชรยานเนี่ยในแง่นึงก็มีความหลากหลายมากนะหวือหวาแบบเชอร์เจมส์ชุงป้าก็มีหรือเพศที่มีเรื่องความลึกลับมีเรื่องของ อำนาจจิตพิเศษนะก็มีหรือจะมีบุคลิกโดดเด่นอย่างท่านทาไลลามะซึ่งเป็นคนถ่อมตัวมากแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีความลี้ลับอะไรแต่ว่าเข้าถึงได้ง่ายมีเป็นผู้ที่เมตตาถ่อมตนเป็นผู้ที่หัวเราะย่อตนเองได้บุคลิกแบบนี้เนี่ยก็ดึงดูดคนจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้พุทธศาสนาทิเบตมีสีสันอันนี้แค่เหตุผลนึงนะยังไม่นับว่าพุทธศาสนาทิเบตเข้าไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกในหลายด้านกับวิทยาศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่กับปัญหาสังคมนะกับเรื่องความตายซึ่งเซนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะเซนจะเด็ดเรื่องการนั่งการปฏิบัติซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแคบนะถ้าพูดไปพุทธศาสนาเนี่ยหรือศาสนาใดก็ตามจะแพร่หลายได้มันต้องมีหลายมิติหลายระดับทำเรื่องวัตถุทำเรื่องสังคมทำเรื่องจิตทำเรื่องทำเรื่องภาวนามีหลายแบบแต่เซนที่ไปถึงยุโรปอเมริกามันค่อนข้างจะมีแค่มิติ2มิติเท่านั้นเอง แล้วเซนสายเวียดนามอะคะในของธนธรรมเนี่ยหลังจากที่ธนธรรมได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะไปรอดไหมคะหรือว่ามันจะต้องปรับตัวอะไรยังไงแล้วมันจะกลายพันธ ุ์ไหมอาตมามีความรู้เรื่องเซนในเวียดนามน้อยนะมันก็ตอบไม่ได้ของธนธรรมเองท่านก็ไม่ได้เป็นเซนทีเดียวเท่าที่ดูเพราะว่าเซนเนี่ยที่เขาเน้นกันเนี่ยคือการนั่งสมาธิเรียกศาสเซนหรือว่าโกอานซึ่งของหมู่บ้านพรหมก็ไม่ได้เน้นอันนี้ทีเดียวหรือชัดๆนะท่านจะมีลักษณะของการผสมผสานมากท่านก็ผสมผสานเรื่องเถรวาทก็ไปเยอะนะเรื่องสติปัฏฐานเรื่องอริยสัจ4ท่านก็ไปผสมผสานแล้วก็ทำให้เข้ากับรสนิยมคนอเมริกันคนยุโรปก็เยอะแล้วก็ท่านก็ใส่ความเป็นกวีเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีลักษณะที่หลากหลาย แล้วการประยุกต์ตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ในอนาคตเนี่ยพุทธศาสนามันจะสูงไหมคะอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าอนาคตที่ว่ามันจะเหมือนกับกองหนังของศึกที่เวลาที่ตีไปก็จะมีเนื้อไม้ใหม่เข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายมันจะไม่เหลือเนื้อไม้เดิมมันก็เป็นสัจธรรมปฏิรูปอย่างนั้นนะคะ คือมันขึ้นอยู่กับว่ารักษาแก่นไว้ได้แค่ไหนคือปฏิรูปเนี่ยหรือการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็การความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภูมิประเทศหรือวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาไปที่ไหนเนี่ยก็จะกลมกลืนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเช่นไม่ปฏิเสธเรื่องผีไม่ปฏิเสธเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นใช่ไหมแต่ถ้ารักษาแก่นไว้ได้นะก็จะอยู่ได้ก็นี่ก็ธรรมดาว่าศาสนามันก็มีขึ้นมีลงบางช่วงบางขณะก็เหลือแต่กระพี้แก่นน้อย ก็มีการปฏิรูปพอมีการปฏิรูปแล้วนี่ก็รักษาแก่นไม่ได้แล้วก็มีรูปแบบใหม่ขึ้นมาแต่เสร็จแล้วเนี่ยคนก็ปฏิที่รูปแบบแล้วก็ค่อยๆลืมแก่นอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็อาจจะซับซ้อนขึ้นเพราะว่าสังคมมันเปิดแล้วก็โลกก็เล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเสื่อมที่เอเชียแต่ก็อาจจะไปเติบโตที่ยุโรปอเมริกาก็ได้แต่ก็เรื่องพุทธศาสนาจะไปเติบโตที่ยุโรปอเมริกาแค่ไหนก็ยังมีคนเป็นห่วงนะเพราะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าชาวพุทธในอเมริกาที่เปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธเนี่ยซึ่งมีประมาณ1ใน3ของชาวพุทธทั้งอเมริกาเนี่ยคือชาวพุทธที่ผมทองผิวขาวเนี่ยนะโดยเฉลี่ยอายุเฉลี่ยแล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ50ก็คือเป็นพวกเบบี้บูมเมอร์รุ่นเดียวคลินตันพวกนี้เนี่ยคือพวกที่ตอนวัยรุ่นเนี่ยเป็นบุปผาชนฮิปปี้และพวกนี้เนี่ยเข้าหาพุทธศาสนาพอกลับที่พุทธศาสนาเนี่ยเสนออะไรที่มันแปลกใหม่จากศาสนาดั้งเดิมของเขาคือคริสต์หรือยิวใช่ไหมคราวนี้คนชาวพุทธเหล่านี้เนี่ยที่เป็นชาวพุทธผิวขาวเนี่ยซึ่งเปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธศาสนาเนี่ยพวกนี้อายุ50ก็และพวกนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่ค่อยชอบยัดเยียดความเชื่อการปฏิบัติของตัวให้ลูกเพราะตัวเองเนี่ยเคยถูกพ่อยัดเยียดมาแล้วพวกนี้เนี่ยก็จะบางทีปฏิบัติทำสมาธิไปแต่ว่าก็จะไม่ไปบังคับลูกก็มีปัญหาว่าถ้าคนพวกนี้เนี่ยอายุมากหรือตายไปเนี่ยแล้วคนรุ่นใหม่ชาวอเมริกันรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมาสนใจพุทธศาสนาไหมใช่ไหมเพราะว่าแม้แต่ลูกของตัวเองเนี่ยเขาก็ยังไม่สนใจหรือไม่เห็นความสำคัญของการที่จะไปทำให้ลูกเนี่ยมานับถือพุทธเพราะว่าเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเมื่อเหมือนกับศาสนาคริสต์ก็จะพยายามสอนลูกให้นับถือคริสต์พวกยิวก็จะพยายามสอนลูกหรือว่าบังคับลูกให้นับถือยิวใช่ไหมนับถือศาสนายูดายเนี่ยแต่ชาวพุทธในอเมริกาเนี่ยจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยบังคับยัดเยียดลูกนั้นก็มีคำถามว่าถ้าหมดรุ่นเนี่ยหมดรุ่นเบบี้บูมเมอร์ไปเนี่ยซึ่งตอนนี้50 60คนแล้วนะพุทธศาสนาในอเมริกาจะเป็นอย่างไรก็ยังมีคนก็จับตาดูอยู่ แต่ในสายของลูกผู้ชายพระลูกศิษย์ท่านก็ไปเผยแพร่ที่นั่นเยอะนะคะมีคนรอบุกอยู่จำนวนไม่น้อยนะคะ ใช่แต่ก็ยัง ความหวังหรือเปล่า ก็ถ้าเทียบแล้วสายลูกผู้ชายยังเป็นสายเล็กๆนะพุทธอเมริกานี่มันเป็นแสนแล้วใช่ไหมสายลูกผู้ชาก็อาจจะแค่เป็นพันหรือเป็นหมื่นใช่ไหมถ้าเทียบกับเซนหรือว่าทิเบตสายนี้เนี่ยสมาชิกเขาเยอะกว่าก็แต่ก็เหมือนกันก็คือว่าพวกนี้เนี่ยพวกที่สายลูกผู้ชาฝรั่งนะเขาก็อาจจะเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมไม่กินเนื้อสัตว์เขาตั้งสมาชิกทุกวันแต่พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกนี่อาจจะไม่ได้นับถือพุทธเพราะเขาไม่ยัดเยียดไงไม่บังคับใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแล้วเพราะคนนี้เขาไม่ได้นับถือพุทธเพราะเป็นศาสนาแต่เป็นวิถีชีวิตซึ่งลูกก็ควรมีสิทธิเลือกได้ตอนนี้ในมันก็จะมีปัญหาว่าในบ้านพ่อแม่เป็นพุทธแต่ว่าลูกก็ไม่เป็นพุทธเยอะเลยหรือไม่ก็ไปเป็นกระจั่วไปเป็นอะไรติ้งเหลนไป พวกพุทธศาสนายุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ครับอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ป่ะเป็นแบบจิ้งเหลนหรือแบบโยเอโยคีกิ้งก่าอะไรอย่างเง ี้ ย ก็ไม่คือบริโภคนิยมมันก็ดึงพวกนี้ไปไงใช่ไหมก็ดึงพวกนี้ไปคือสมัยก่อนเนี่ยจุดเด่นของความเป็นศาสนานะก็คือว่ามันมีชุมชนอย่างเช่นนึกภาพคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพาลูกเข้าวัดใช่ไหมใส่บาตรพระมีเทศกาลงานพิธีเข้าวันเข้าพรรษาเท่ากับถิ่นก็พาลูกเข้าวัด ก็ค่อยๆซึมซับลูกก็ค่อยซึมซับนับถือพุทธศาสนาไปใช่ไหมลูกค่อยซึมซับนับถือพุทธศาสนาแต่ฝรั่งเนี่ยเขาปฏิเสธพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยปฏิบัติธรรมเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมเขาไม่มีกฐินไม่มีพระป่าไม่มีงานไม่มีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการที่จะพาลูกเข้าไปได้รับการกล่อมเกลาในวัฒนธรรมแบบศาสนาเนี่ยมันไม่มีใช่ไหม ดังนั้นการปฏิบัติตัวของพุทธรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไงอะคะในยุคนี้อะคะ ก็มันก็คงมีหลายแบบนะไอแบบที่ถ้าเป็นแบบตอนนี้คนที่เขาพยายามที่จะเอาที่พุทธวัฒนธรรมแบบทั่วไปหรือพูดเฉพาะเมืองไทย ก็ทั้ง อยากให้ของคนไทยครับตอนนี้เหมือนจะสรุปว่าทำมาสำหรับพุทธรุ่นใหม่คนจะเป็นยังไงอะไรยังไง ข้ามไปเลยใช่ไหมข้ามไปเลยใช่ไหม คร ับ อันน ี ้เป็นคำถามใหม่นะครับครับ คือธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยอันที่หนึ่งต้องสามารถให้คำตอบที่พาคนเป็นอิสระจากบริโภคนิยมได้คือตอนนี้คนมีความทุกข์เพราะว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริโภคนิยมมากใช่ไหมแล้วก็พุทธศาสนาที่สอนกันหรือที่เข้าที่นับถือในเวลานี้เนี่ยมันก็ไปกลมกลืนกับบริโภคนิยมเช่นทำบุญเพื่อรวยนะทำบุญเพื่อหวังความมั่งมีสีสุขแล้วก็วัดจำนวนมากก็สอนอย่างนี้ทำบุญแล้วเดี๋ยวจะรวยนะมันก็พาคนเนี่ยจมอยู่ในโลกแห่งบริโภคนิยมซึ่งจะไม่มีทางทำให้เขาได้รับความสุขได้พุทธศาสนาเนี่ยจะต้องพาให้เขาเนี่ยหนึ่งตั้งคำถามกับบริโภคนิยมว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้สองสามารถที่ทำให้เขาค้นพบความสุขที่ประเสริฐกว่ากามสุขใช่ไหมหรือกามคุณตอนนี้กามคุณหรือกามสุขนี่มันมีที่ผลแรงมากแล้วคนที่ว่าถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีเงินเนี่ยชีวิตไม่มีความสุขถ้าไม่มีรถยนต์ไม่มีความสุขพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยจะช่วยสังคมได้เนี่ยอย่างโดยพื้นฐานก็คือทำให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้ความสุขที่แท้อยู่ที่ใจแต่ถ้านั้นไม่พอนะความสุขที่แท้อยู่ที่ใจแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้การปฏิบัติเป็นส่วนของชีวิตซึ่งการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาการเจริญสมาธิการทำสมาธิอย่างเดียวแต่หมายถึงการไปเกี่ยวข้องหรือเอาธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันได้การมีวินัยที่สอดคล้องกับชีวิตสมัยใหม่ที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยหลงไหลเพลิดเพลินหรือว่าตกอยู่ในกับดักของบริโภคนิยมเนี่ยสำคัญมากที่ท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ได้เสนอเรื่องหลักชาวพุทธเนี่ยนะมี5หลักการแล้วก็12ปฏิบัติการเนี่ยนะจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่พูดถึงว่าชาวพุทธเราควรจะมีวันที่ปลอดจากความบันเทิงอย่างน้อยเดือนละครั้งนะจะต้องมีควรมีโอกาสได้ทำสมาธิภาวนาวันละ5-10นาทีและควรมีเวลาไปทำบุญเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากอาทิตย์ละครั้งนะรวมทั้งให้มีเวลาที่แน่นอนในการเสพความบันเทิงแล้วแต่ตกลงกันในบ้านสิ่งนี้สำคัญมากจุดต่อของชาวพุทธเวลานี้คือมันไม่มีวินัยหรือข้อปฏิบัติชาวพุทธก็เลยเป็นชาวพุทธแบบสบายๆคือเพียงแค่นับถือพระรัตนตรัยนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จบแล้วในขณะที่ศาสนาอื่นเนี่ยเขามีหลักปฏิบัตินะชาวพุทธเนี่ยหลักปฏิบัติก็บอกว่ามีแค่ศีล5แต่ศีล5ก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ถือศีล5แต่ว่าเห็นแก่ตัวก็มีเยอะหรือถือศีล5แต่ว่ายังเพลิดเพลินกับกามสุขก็มีเพราะนั้นก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่จะช่วยทำให้สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ไปตกเป็นเหยื่อของข ของบริโภคนิยมความบันเทิงอันนี้ก็ต้องมีนะและแน่นอนเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยมันสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีฐานใจที่มั่นคงแล้วเนี่ยก็จะหลงไหลหรือพลัดไปตามกระแสบริโภคนิยมรวมทั้งกระแสแห่งความโกรธเกลียดซึ่งเวลานี้มีมากนะความโกรธเกลียดเวลานี้ก็เป็นกระแสที่รุนแรงมากโกรธเกลียดเพราะศาสนาต่างจากตัวโกรธเกลียดเพราะมีสีมีเสื้อต่างจากตัวนะแล้วเราคิดว่าอันนึงที่สำคัญนะคือว่าชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าไปสัมพันธ์กับโลกภายนอกจะไปช่วยทำให้สังคมมันดีขึ้นเวลานี้พูดกันมากว่าชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยไม่สนใจสังคมสนใจแต่ตัวเองนะแม้แต่พวกที่ชอบทำบุญทำทานก็ทำบุญเพื่อตัวเองไม่ได้ทำบุญเพื่อช่วยเหลือสังคมชาวพุทธต้องเปิดใจออกไปให้กว้างเพราะว่าถ้าสังคมไม่ดีแล้วเนี่ยยากที่คนเราจะมีชีวิตที่ดีได้เรื่องนี้ตมาก็เพิ่งเขียนบทความนะในมติชนว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรกับสังคมเวลานี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในการปฏิบัติธรรมมากเพราะว่าสังคมเวลานี้เป็นสังคมที่เป็นปฏิปักษ์กับความดีสังคมเวลานี้เป็นสังคมที่เป็นปฏิปักษ์กับความดีนะจะเป็นทั้งในแง่ที่ว่ามันเต็มไปด้วยวัตถุนิยมเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยมันทำให้เกิดอคติทำให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างคนรวยคนจนทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นนะทำให้เกิดความถูกแคลงกันมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่นมากขึ้นมีคนก็ทำวิจัยทั่วโลกเลยเนี่ยแล้วพบเลยว่าปัญหาสุขภาพที่เสื่อมโทรมเช่นโรคอ้วนโรคเครียดปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมรวมทั้งปัญหายาเสพติดนะปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือเพราะระหว่างคนรวยคนจนเพราะนั้นเนี่ยถ้าสังคมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะยากที่จะหวังให้คนเนี่ยมีศีลธรรมดีต่อกันแต่ว่าที่ว่าชาวพุทธต้องเข้าไปสัมพันธ์ก็ไปทำให้สังคมเนี่ยมันเป็นมิตรกับความดีไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์กับความดีอันนี้ก็ฝากเอาไว้ เรียบร้อยคร ับ สุดยอดตาค่ะ ว่าไง ว่ามันต่างมันเหมือนกับอย่างที่ในมหายานใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหนทางไปสู่สุญญตาแล้วในเถรวาทเราก็นำตรงนี้มาอธิบายเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้แบบเข้าใจไปว่าเอออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นหนทางไปสู่สุญญตาแล้วอนัตตากับสุญญตามันเหมือนกันหรือต่างกัน คือแต่ว่าคืออนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุญญตาคือว่างเปล่าจากตัวตนก็คืออันเดียวกันเพียงแต่พูดคนละแง่อนัตตาเนี่ยหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะบังคับบัญชาได้แล้วก็มันยังมีความหมายว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองนะเช่นรถยนต์หรือว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะรถยนต์เนี่ยพอถอดชิ้นส่วนไปทีละชิ้นเนี่ยก็จะไม่มีตัวตนเหลือเลยเหมือนกับร่างกายเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรืออวัยวะต่างๆไปเนี่ยก็จะไม่เหลือตัวเราเลยไอตอนไม่เหลือตัวเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าว่างเปล่าจากตัวตนก็เป็นสุญญตานะมันเป็นการพูดถึงความจริงคนละแง่คนละด้านเช่นเดียวกับอิทัปปเจตากับสุญญตาและอนัตตานี่อันเดียวกันเลยนะแต่พูดความจริงคนละแง่ใช่ไหมเช่นที่เรามีร่างกายอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีต้นไม้มีอาหารนะมีออกซิเจนอากาศใช่ไหมชีวิตเราต้องพึ่งพาสิ่งอื่นเป็นทอดๆใช่ไหมเราไม่การที่ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีตัวเราใช่ไหมต้องมีน้ำต้องมีดินต้องมีโลกต้องมีพระจันทร์พระอาทิตย์ถึงมีเราได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอันนี้เนี่ย อันนี้ความสัมพันธ์นี้เราเรียกว่าอิทัปปเจตา แล้วก็ความจริงที่ว่าไม่มีตัวเราที่เป็นอิสระเรานี่เรียกอนัตตามันเป็นการมองความจริงคนละแง่ใช้ภาษาคนละอย่างแต่ว่ามาสรุปเหมือนกัน คือไม่มีความไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมคะคุณว่าเราจะจบที่อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้หรือว่าจะต่อไปอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาก็ได้ คือถ้าเข้าถึงไตรลักษณ์นะมันก็ต้องสุญญตาอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเข้าถึงไตรลักษณ์คือก็เกิดปัญญาคือพอเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเห็นไตรลักษณ์ก็เกิดปัญญาว่าไม่มีตัวตนของเราเลยว่างเปล่าจากตัวตนก็ถึงสุญญตาแล้วก็เกิดวิมุตตินะ เรียกว่าภาษาทั้งหมดนี่มันคือสมมุติการให้เรางงคือเราต้องปฏิบัติเองรู้เอง หรือมันพูดถึงความจริงคนละแง่คนละด้านใช่ไหมแม้แต่คำว่าสติเนี่ยก็มีหลายแง่หลายด้านบางทีถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะงงมากเพราะเขาไม่มีศัพท์ที่ใช้เรียกคำว่าสติโดยตรงบางทีเขาก็ใช้เรียกว่า mindfulness บางทีบางแง่บางด้านเขาก็เรียกว่า recollection ก็เรียกว่าก็พูดถึงความจริงของสติคนละแง่ mindfulness ก็เป็นสติrecollection ก็สติใช่ไหม remember ก็สติการพูดถึงความจริงคนละแง่คนละด้านของสิ่งเดียวกันเนี่ยมันธรรมดาอยู่แล้วที่ต้องใช้ศัพท์คนละแง่ใช่ไหม recollection mindfulness remembrance พวกนี้เนี่ยคือสติทั้งนั้นคือความจริงอันเดียวกัน เข้าใจแล้วเราจะไม่ต้องเป็นล้มติดกับคำพูด คุณนี่ก็แปลมีคนตายเป็นไทยแล้วนะ เอ้ามีแล้วเหรอคะ นี่เราเขียนคำนำให้เขา เอ้าเหรอ แต่ว่าแปลเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร ่อ๋อของใครพิมพ์นะคะ ยังไม่รู้เลย อ ๋ อจะได้ตามดู บัววิเชียร์ว่าที่มึงไปซื้อมาตั้งแต่ไหนเล่นมึง เรื่องอะไรเหรอคะ Answer from the heart Answer from the heartเล่นนี้นานหรือยังคะ อ๋อนี่เดี๋ยวมันไง อ๋อชุดนี ้ Answer from the heart เป็นคำตอบค่อยมีอะไรใหม่ๆ ค่อยมีอะไรใหม่ๆ เพราะว่า the world we have กับเล่มอื่นก็คงคล้ายกันนะ the art of powerแต่เล่มนี้สุดตอบเลย อันนี้เป็นจากอันนี้หรือเปล่าคะเหมือนกับถามตอบไอ้ Q&A อย่างนั้นใช่ไหมคะมันเป็นปัญหาจริงๆที่อันนี้ขอให้โปรดิวเซอร์เขาชุดนึงได้ไหม ได้ผมก็ไม่ใช่โปรดิวเซอร์ ใช่แล้วโปรดิวเซอร์ลืมแนะนำไปซะแล้วบอนชื่อบอนค่ะบอน นี่ตอนนี้ไปถามได้เนี่ยเยอะคุยนี่แย่ไปตัดยังไง เขาตัดได้เขาฝีแล้วบอนนี่ค่ะโปรดิวเซอร์ค่ะ เป็นไงคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ใช่ มีเรื่องกับอะไรของบ้านทำไหม อ๋อ ทำลงเลย ไป เรื่องการรีสอร์ทที่นครนายก อ๋อเป็นยังไงบ้างคะ ก็สนุกด ี คนเยอะแล้วนี่คนเยอะครับอันนี้ทุกคนก็ไปเลยครับ ใช่คราวนี้ไม่ไปแล้วงานเยอะครบแล้ว ครบแล้วครับ